Rusland gør tilsyneladende klar til en invasion af Ukraine. Og hvordan forholder ukrainerne sig så til det? Something which is worrying Ukrainian population a lot.